בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות מליחה הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק סימן י"ט הנזכר לאל בהלכות טרפות הלכה א'. א', וזהו עניין מליחה, כמו שכתב רבנו נרו יאיר בביאור בסימן חף ג', שהמלח הוא בחינת ברית מלח עולם, שהוא ממתיק מהירות הדעלמה, ועל ידו נפלט הדמים רעים שהם בבחינת פגם הברית, כנזכר לאל בהלכות חלב ודם הלכה א'. וזהו בחינת ההדחה במים להכשיר הבשר על ידי שמכניסין ושורין אותו בתוך המים, כי המים מתארין אותו מכל הטומאות בפרט מפגם הברית, בבחינת מקווה מים, כי המקווה הוא תיקון גדול מאוד לפגם הברית, כי המקווה הוא סוד התעלמות בתוך המים כמובן, שזה בחינת תיקון הברית בבחינת זרעו של יוסף, שהם בבחינת דגים שבים שהמים מכסה עליהם ואין עין הרע של 70 אומות שולט בהם כנ"ל. ועל כן מתקנין ומכשירין הבשר על ידי המים כדי להעביר מעליו טומאת הדמים שהם בחינת פגם הברית. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, משום דם בעין שעליו, שהוא עובר ונופל על ידי המים שהם בחינת תיקון הברית ובחינת דגים שבים כנ"ל. וזה בחינת הדחה ראשונה והדחה אחרונה. כי הנפש שבחי, שנפל ממדרגתו ממדבר לחי כנ"ל, צריך כמה תיקונים, תיקון אחר תיקון, עד שיעלה ויתקן בשלמות להשיבו לשורשו בבחינת תשובה. כי כל תיקוני הבשר שעושים הם בחינת תיקוני התשובה. כי כן צריכים לתקן הנפש שבחי להשיבו לשורשו שזה בחינת תשובה. ועל כן מתחילה צריך לשחיטה להכניע ולשבר רע כולל כנ"ל, שזהו ראשית התשובה לסור מרע הנ"ל ולשוברו. ואחר כך לפנות ולנקר את כל החלבים רעים וכל הגידין הנמצאים בהן בתוכו, כדי שלא יהיה טובל ושרץ בידו. על כן, אחר ששר מרע הכולל הנ"ל, שהוא עיקר ההתחלה והראשית, אזי צריך לסור כל הרעות מקרבו, וזה נעשה בקל אחר השחיטה. כי עיקר היגיעה והטרחה הוא השחיטה שהוא הכנעת הרע הנ"ל, שצריך אומן לזה מומחה ומוחזק, ובדיקת הסכין ושאר הזרות השחיטה כנ"ל. אבל אחר כך נעשה הניקור בנקל, שמנקרין ומוציאין משם כל הרעות הנמצאים שם. ואזי זוכין לבחינת מקווה מים, שזו בחינת הדחה ראשונה. ואחר כך צריך לשהות במלכו הנ"ל, ואז הוא גמר התיקון שהוא הדחה האחרונה. כי הבא להתאר מסייעין לו שאומרין לו המתן, כי אי אפשר להיכנס בפעם אחד אל התשובה וצריך להמתין ולשעות ולסבול שפיכת דמים הרבה כדי להכניע אדם הרע שבחלל השמאלי שיתגבר על ידי אבונותיו. ב. וזה בחינת השהייה שצריך לשעות במלכו ולהיות כבוש בתוך הציר בכלי מנוקב, בבחינת אומרין לו אמתן הנ"ל, כדי להפקיע אדמים רעים שנבלעו בתוך הבשר שנכנסו לעומק הגוף. ועל כן אי אפשר לתקן הבשר במהירות, כי אי אפשר להכניסו בפעם אחת אל התשובה עד שישאה במלכו שהוא בחינת התיקון, בחינת ברית מלח, כדי להמתיק מרירותו ולפלוט כל הדמים כנ"ל. ועל כן הוא בין שני הדחות שהם בחינת מקווה מים כנ"ל, על פי מה שמובא בשם הבעל שם טוב ז"ל ומבואר לאל כמה פעמים, שבתחילת התשובה מעלין את האדם לבחינת מדרגה גדולה למעלה ממדרגתו, ואחר כך מורידין אותו משם כדי להבחין ולהצטרף ולהזדכך, כי צריך לשוב ולעבור בכל אותן הדרכים שהיה שם בבחינת תשובת המשקל כנ"ל. ג. וזה בחינת הדחה ראשונה והדחה האחרונה שהם בבחינת מקווה מים כנ"ל, שהם עלייה גדולה ותיקון גדול מאוד, שזה עיקר בחינת התשובה. כשזוכה להיכנס לבחינת מקווה מים שהוא בחינת אלמא דעתא, בחינת תשובה כנ"ל. ובתחילה מעלין אותו מלמעלה למדרגה גדולה כנ"ל, לבחינת תשובה, בחינת מקווה מים כנ"ל. וזהו בחינת הדחה ראשונה. ואף שכבר זכה לתכלית התיקון שהוא בחינת מקווה כנל, אחר כך מורידין אותו משם כדי שיצטרף ויזדקך כנל, בבחינת אומרים לו אמתן כנל. וזהו בחינת מה שהוא צריך לשהות במלכו זמן מסוים, כדי להזדכך ולהצטרף ולפלוט כל דמיו הרעים שנבלעו בתוכו כנל. ואזי אחר כך זוכין שנית לגמור התיקון באמת. וזהו בחינת הדחה האחרונה, בחינת מקווה מים, שמכניסין אותו אחר כך כשזכה להזדכך לפלוט דמיו הרעים כנל. וזה בחינת יציאת מצרים, שהיה בבחינת תשובה, בחינת יובל כמובן. ובתחילה העלה אותם למעלה ממדרגתם מאוד כמובן. וזה בחינת מילה וטבילה שזכו בערב פסח, שתכף אחר המילה שהכניסו הרע הכולל, שזה בחינת מילה, אזי תכף זכו לבחינת יציאת מצרים, שהוא בחינת תשובה, שהיה אז למעלה ממדרגתם מאוד כמובן. ד. וזה בחינת המקווה מים שזכו אז בערב פסח מיד, ואחר כך הורידם ממדרגתם. וזה בחינת הספירה כמובן, שהוא כאישה מתארת לבעלה, שהוא בחינת אמתן, שצריך להמתין ולשעות כדי לתאר עצמו מדם נידות כנל. ואז זכו לגמר התיקון בשבועות, ואז זכו לכנוס למקווה בחינת מקווה עליונה מאוד שהוא התיקון. וזה בחינת שני ההדחות, בחינת שני המקוואות הנ"ל שצריכים כדי להתקן. היינו בתחילת התשובה ובסוף התשובה כנ"ל. ובאמצע הוא השהייה במלכו שהוא בחינת אמתן כנ"ל כדי לפלוט הדמים הרעים כנ"ל. וכן מבואר במאמר המדבר מזה, שבחינת אמתן הנ"ל הוא בחינת שפיכת דמים שצריכים לסבול כנ"ל, שאזי זוכין לבחינת תשובה שהוא בחינת אקה כמו שכתוב שם. וזהו בחינת המקווה מים שהוא בחינת אקה, כי מקווה בגימטריה קוף נון א' כמובן, וכנל. וכבר מבואר בהלכות פסח הלכה א', שעל כן שיעור מליחה חי מינותין, שזה בחינת תיקון הברית כדי לשוב אל החיים. וזה שאמרו אבותינו זל שהשיעור הוא כדי הילוך מיל, כי המיל הוא 2,000 אמה תחום שבת שהוא בחינת גבול הקדושה כנל. וזהו השיעור בעצמו של חי מינותין, כי שם החיים. ועל כן צריך לשעות בתיקון המליחה כשיעור הזה, כדי לזכות לשוב לתוך גבול ותחום הקדושה, כדי לזכות לחיים בחינת צדיק חי על מין. וזהו שאמרו אבותינו זל, הצלי אין צריך מליחה. כי אש הוא התיקון בבחינת כל הדבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר. והוא מחלה את הזוהמה. אבל כשזוכין להתקשר להצדיק שהוא בחינת ברית מלח, ואז הם מקבלים ממנו בחינת מלחה, בחינת תיקונים להמתיק מרירותו. ואז ניצולין מן האש היו צריכים להצטרף חס ושלום בבחינת תעבירו באש כנל. כי מליח הרי הוא כרותח, דצלי שניצלה באש, שעל ידי בחינת המליחה שהוא בחינת התקשרות להצדיק כנל, נזדקחין יפה וניצולין מן האש, ויוצאין זך ויפה ושלם, בלי שום פגם, וזוכין לתכלית התיקון כנ"ל. הלכות מליחה הלכה ב' נכללת בהלכות חלב ודם הלכה ד', והלכה ג' נכללת בהלכות דם הלכה א'.